miesiące w cenie raty. Zapraszamy do salonów Alfa Romeo i na abonament alfaromeo.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do aresztu trafili rodzice miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej. Prokuratura zarzuca im zabójstwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym dla sybiraków i dodatkach dla służb mundurowych. Pieniądze z Unii na nowe inwestycje powinny być wypłacane już na początku przyszłego roku, mówi premier. Sąd w Gliwicach aresztował rodziców zmarłego chłopca z Rudy Śląskiej. Przyczyną śmierci miesięcznego dziecka był rozległy uraz głowy. Prokuratura zarzuca ojcu zabójstwo niemowlęcia, a matce udzielenie pomocy w zabójstwie. Obojgu zarzucono również znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. W przypadku mężczyzny także nad 14-miesięczną córką, mówi Karina Spruś z prokuratury w Gliwicach. Pierwszy jest zarzutem łącznym, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim dzieckiem i spowodowania u niego urazu czaszkowo-mózgowego, którego skutkiem była śmierć. Drugi z zarzutów, zarzut spowodowania obrażeń ciała u małoletniej Wiktorii. Jest to złamanie trzech żeber naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Podejrzanym grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Oboje nie przyznali się do winy. Ustawę o świadczeniu pieniężnym dla sybiraków przyjęli posłowie. Do Sejmu skierował ją prezydent Andrzej Duda. Uchwalono też przepisy mające zachęcić funkcjonariuszy służb mundurowych do pozostawania w służbie. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych zakłada, że funkcjonariusz, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury po 25 latach służby w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie, a po ponad 28 latach w wysokości 2500. Po przyjęciu przez Sejm ustawy minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dziękował posłom za merytoryczną pracę. Pragnę wyrazić wielką radość, że ten ważny, oczekiwany przez funkcjonariuszy służb mundurowych projekt został przyjęty i to z tak wielkim poparciem. Posłowie przyjęli też ustawę, dzięki której zesłani lub deportowani do Związku Sowieckiego Polacy dostaną odszkodowania za doznane cierpienia. Jak mówił podczas drugiego czytania projektu minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, ustawa ma wymiar symboliczny, bo cierpienia nie da się przeliczyć na pieniądze. To zadośćuczynienie powinno być wypłacone z rządu rosyjskiego. To nie Polska jest tutaj winna tym osobom, tylko ci, którzy popełnili tą zbrodnię, bo tak trzeba nazywać przymusową deportację. Obie ustawy trafią teraz do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szybkie inwestycje są zdaniem premiera niezbędne do poprawy sytuacji gospodarczej. Szef rządu chce, aby unijne pieniądze na walkę ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią były dostępne na początku przyszłego roku. Mateusz Morawiecki dodał, że pieniądze te będą wydawane m.in. na ekologię i cyfryzację. Ogromna pula i Polska znowu jest największym beneficjentem z polityki spójności, a więc na drogi, na wiadukty, na koleje, na infrastrukturę światłowodową, internetową, na to wszystko też będziemy przeznaczali środki. I oczywiście potężne środki na wspólną politykę rolną. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że pozytywnie na temat ustaleń unijnego szczytu w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy muszą się jeszcze wypowiedzieć Parlament Europejski i Rada Europejska. Tysiące muzułmanów uczestniczyły w pierwszych od 86 lat modlitwach w Aja Sofii w Stambule. Najbardziej znany zabytek Turcji został decyzją władz przekształcony w meczet. Wywołało to oburzenie wschodnich chrześcijan, bo Aja Sofia w pierwszych wiekach naszej ery była chrześcijańską katedrą, po rozłamie w kościele w XI wieku prawosławną, a w ostatnich latach wieloreligijnym muzeum. Odwiedzana rokrocznie przez kilka milionów turystów Aja Sofia jest już oficjalnie meczetem. Nie mogę wyrazić tego, co czuję. Płaczę z radości, czuję się błogosławiony. W południe do modlących się w Aja Sofia dołączył turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. To właśnie on forsował pomysł przekształcenia muzeum w meczet, powołując się na osmańskie tradycje Turcji. Aja Sofia, świątynia mądrości Bożej, pierwotnie była katedrą, ale w 1453 roku, gdy wojska osmańskie podbiły miasto, stała się meczetem. Po I wojnie światowej Aja Sofia została zamieniona w muzeum i wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Prezydent Turcji zapewniał, że pozostanie otwarta dla turystów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sąsiedniej Grecji tymczasem w kościołach biją dzwony na znak żałoby. Grecy uważają Aja Sofię za najważniejsze miejsce wiary prawosławnej. Przekształcenie zabytku potępiły też Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Cypr. UNESCO, na którego liście jest Aja Sofia, zaapelowało o dialog w sprawie rozwiązania sporu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. W historii polskiego futbolu tylko kluby ze Lwowa powstały wcześniej niż Krakowia i Pasy aż 114 lat musiały czekać na pierwszy Puchar Polski. Wywalczyły go, po mówiąc kibicowskim slangiem, meczychu w Lublinie. Zwyciężyły broniącą tytułu Lechię Gdańsk 3-2 po dogrywce. Do przerwy 1-0 prowadzili biało-zieloni, o czym na pomeczowej konferencji prasowej przypomniał trener ekipy z Krakowa, Michał Probierz. No i sprokurowaliśmy sami bramkę, nie możemy w taki sposób bramek tracić, jeżeli chcemy o coś grać, i po to też profesor płaci trenerowi, żeby w przerwie coś zmienił, i widać, że w drugiej połowie wyszła zdecydowanie inna drużyna, pełna wiary. Pogratulować mogę zespołowi, bo naprawdę grali z sercem, oddalili się wszystko, co mogli, i nie patrzył nikt na to, co się może wydarzyć, czy urazy, czy nie. I jak Rafa Lopez, który grał z urazem, tym bardziej takich piłkarzy trzeba cenić. Zatem Puchar Polski wreszcie ozdobi klubową gablotę przy kałuży. Krakowia wywalczyła sobie wczorajszym zwycięstwem grę w europejskich pucharach. Zostajemy przy piłce krajowej. Wczoraj ogłoszono oficjalnie spodziewane zmiany dotyczące nowego sezonu w PKO Ekstraklasie i nie można nazwać ich symbolicznymi. Po pierwsze, nie będzie podziału na grupę spadkową i mistrzowską. Po drugie, w związku z powiększeniem rozgrywek do 18 zespołów, z ligi spadnie tylko jedna drużyna i wzorem poważnych lig w pandemicznej rzeczywistości będzie można dokonywać 5 zmian w czasie meczu. I tylko dziw bierze, że prezes PZPN akurat do tej decyzji dojrzewał miesiącami. I znów wracamy do meczu o krajowy puchar. We Francji trofeum trafiło w ręce hegemona Ligue 1 Paris Saint-Germain, które 1-0 pokonało Saint-Étienne. Meczu nie dokończył Kylian Mbappé i nie radzimy oglądać, jak doszło do sytuacji, w której odniósł bardzo poważnie wyglądającą kontuzję. We Włoszech z kolei kopali w Serie A. Milan na San Siro po 1 zremisował z wiceliderem tabeli Atalantą Bergamo. W świadku Formuły 1 ważna informacja dotycząca tegorocznego kalendarza w Mistrzostwach Świata. Wraca do niego Grand Prix Niemiec. Zawody odbędą się w dniach 9-11 października. Tydzień wcześniej w Klingenthal, też w Niemczech, tuż przy granicy z Czechami, miały się odbyć finałowe zawody letniego Grand Prix w skokach. Organizatorzy jednak odwołali imprezę z wiadomych względów. Na dobrą sprawę pewne na tę chwilę wydają się być jedynie konkursy w Wiśle zaplanowane na przedostatni weekend sierpnia. Kończymy żużlem. We wczorajszych spotkaniach w PGE Ekstralidze Sparta we Wrocławiu wygrała z Rowem Rybnik 63-27, a Falubas w Zielonej Górze 52-38 uporał się z Motorem Lublin. I to tyle w tym serwisie. Na sportowo słyszymy się jeszcze po 9. Przed burzami z gradem w Małopolsce i na Podkarpaciu ostrzegają synoptycy. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem rosnące do dużego. Na południu, wschodzie i nad morzem może przelotnie padać, a na południu zagrzmieć. 23 stopnie na północy kraju, około 25 w centrum, 29 na Podkarpaciu. Chłodniej nad samym morzem, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich, od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen! Marian! Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią! Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach! Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Bohaterze domu, znajdźmy razem pomysł na Twoje okna. To Ty decydujesz, kiedy wpuścić do domu więcej światła, a kiedy ukryć się przed światem dzięki mini-rolecie Inspire Dzień-Noc. Teraz już za 24,99. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I mamy równiutko 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Zofia Gruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. To trzecia i ostatnia godzina naszego spotkania. Kawa jest, muzyka jest i propozycje filmowe za chwilę będą. Proszę zostać z nami. Nagle nam się skończyła Delilah Montagu z piosenką Version of Me. A gdyby Państwo mieli ochotę zobaczyć jakiś niebanalny, wręcz egzotyczny film, to mam dla Państwa propozycję. Trójka poleca. Po światowym sukcesie filmu Parasite kino koreańskie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, także w Polsce. Już za kilka dni będzie okazja, aby przekonać się, że wciąż trzyma wysoki artystyczny poziom. Maggie to jedna z ostatnich premier lipca i o tym właśnie filmie z Jagodą Murczyńską z Festiwalu Pięciu Smaków rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jeszcze w lipcu czeka nas kolejna premiera kina azjatyckiego w Polsce. Tak, serdecznie zapraszamy do kina Maggie. To film koreańskiej reżyserki, debiutancki film, który pokazywaliśmy na festiwalu Pięć Smaków w październiku i nasza widownia bardzo na niego dobrze zareagowała, dlatego też postanowiliśmy tutaj wprowadzić go do polskich kin. Podobnie dobrze zareagowała jak na wcześniejszą niedawną premierę, czyli film Smak Fo. Myślę, że te filmy mają swoich różnych odbiorców. Smak Fo był skierowany do polskiej takiej, myślę, dosyć szerokiej widowni. Koreańskie kino też ma tutaj wielu fanów, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale nie tylko, bo to takie kino, które łączy dosyć zabawną, ciekawą wizualnie formę z dosyć dużą wrażliwością na tematy społeczne i to jest coś, co jest charakterystyczne dla kina koreańskiego, tego współczesnego, co pokazał chyba sukces Parasite. No właśnie, ogromny sukces przecież koreańskiego filmu Parasite. Czym nas uwiedzie Maggie? Maggie to wytwór młodszej grupy filmowców, bo to już takie pokolenie, które dorastało w latach 2000, ale to też pokolenie, które operuje już taką estetyką bardzo internetową, instagramową, można to tak powiedzieć. Reżyserka Yeok-seop jest taką osobą, która widzi kolory w każdym kącie ziemi, nawet powiedziała, że Warszawa w listopadzie jest dla niej bardzo kolorowa. No proszę, i trochę, my byśmy tak pewnie nie powiedzieli. Podejście. My pewnie nie, ale to podejście widać w tym filmie. Ona wyciąga rzeczywiście takie detale z tej codziennej rzeczywistości, pokazuje takie najzwyczajniejsze miejsca, jak na przykład szpital, w którym rozkrywa się duża część akcji w niesamowicie oryginalny sposób. Tam na salach operacyjnych świeci się takie różowe światło w kolorze flaminga. No dużo jest takich smaczków. I ona mówi, że też myśli o swoich filmach bardzo muzycznie, jazzowo wręcz. I rzeczywiście widać to w takim rytmie montażu. Jest to taki montaż, który może się nam kojarzyć z jakimiś takimi niezależnymi teledyskami. Jest w tym też filmie takiego bardzo nowoczesnego, jeśli chodzi o sposób opowiadania, bardzo takiego docierającego właśnie do tej młodej widowni. Ale równocześnie, no właśnie, porusza on ważkie tematy i łączy takie absurdalne poczucie humoru z bardzo mocnymi tematami tak naprawdę. No i to jest właściwie taki troszeczkę emocjonalny roller coaster, prawda? Bo tu i humor, i melancholia, bardzo różne emocje mieszają się w tym filmie. Tak, zaczyna się od takiego zabawnego epizodu. Ktoś bawi się w lekarza w sali rentgenowskiej i zdjęcia z tej zabawy niegrzecznej pojawiają się publicznie. Wszyscy próbują wiedzieć, kto tak naprawdę, co to za para się tak zabawiała. To jest punkt wyjścia tylko do takich rozważań, którymi mierzą się młodzi ludzie. Tak myślę, że naprawdę na całym świecie problemem z problemami takimi jak zaufanie w związku, jak rynek pracy, który jest trudny w dzisiejszych czasach. Pojawia się tam też gadająca ryba, więc to połączenie absurdu i takiej surrealistycznej rzeczywistości z tym, co nas dotyka bardzo bezpośrednio, jest takim wiodącym motywem tego filmu. To od kiedy będziemy mogli Maggie oglądać na dużym ekranie? Maggie będzie można zobaczyć w całej Polsce od 31 lipca. Pewnie przez cały sierpień będzie się pojawiał w repertuarze kin studyjnych w całej Polsce. Oczywiście serdecznie zapraszamy, bo jest to taki film, który dobrze sprawdzi się w przyjemne letnie wieczory. Ryszard Jaźwiński rozmawiał o tym filmie. A jeszcze będzie miał dla Państwa więcej propozycji dotyczących premier filmowych. To około kwadransa przed godziną dziewiątą. Wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły

a w dodatku potrafi być kłopotliwa. Rzucie gumy w szkole, na spotkaniach czy w sytuacjach oficjalnych nie jest eleganckie. Czasami trzeba się szybko takiej gumy pozbyć. A co zrobić, kiedy pod ręką nie mamy śmietnika? Połknąć? To podobno grozi sklejeniem jelit, zaleganiem takiej gumy przez wiele lat czy innymi problemami zdrowotnymi. Ale czy to do końca prawda? Prawdy sprawdzone. Jest to mitem medycznym, ta połknięta guma sama w sobie z takim zagrożeniem. Doktor Łukasz Durajski. Ale jednocześnie wiąże się z pewnymi problemami zdrowotnymi, bo tak. Kwestia tego, że w momencie, gdy połkniemy tą gumę do rzucia okazjonalnie, to rzeczywiście nie będzie regularne, nie będzie to stanowiło dla naszego organizmu większego problemu, z tego powodu, że to jest kwestia substancji, z którą mamy do czynienia, bo gumy generalnie wyprodukowane są z takiego składnika poliizobutylenu i on dla naszego organizmu jest produktem niestrawnym, tak? Czyli to jest produkt, który przedostaje się przez nasz przewód pokarmowy w niestrawionej formie. No i teraz to, co może być zagrożeniem w momencie, gdy będziemy rzeczywiście notorycznie połykali taką gumę, to może być związane z faktem nadmiaru tej substancji, która po prostu może nasz układ pokarmowy, mówiąc kolokwialnie, przytkać. I tutaj rzeczywiście te kłopoty mogą się jak najbardziej pojawić. Także pod tym względem musimy być ostrożni, bo rzeczywiście nie jest to dla nas obojętna substancja. Wiele osób powtarza też informację, że guma do rzucia nie jest trawiona i zostaje w naszych jelitach na długi czas. To jest oczywiście absolutny mit. Pasażowanie, czyli przedostawanie się gumy do rzucia przez nasz przewód pokarmowy trwa tyle samo, ile w przypadku innych pokarmów. Także tutaj nie ma absolutnie żadnej informacji o tym, żeby to zalegało dłużej, wręcz przeciwnie. Jest to obalone i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Mało tego. Powiem Państwu szczerze, że kiedyś zadzwoniłam do nocnej opieki lekarskiej zaniepokojona tym, że mój syn połknął chyba klocek, taki mały klocek Lego i już bałam się, że usłyszę, że jestem wyrodną matką, a na to lekarz zupełnie spokojnie powiedział, że nic się właściwie nie stało. Że nasze jelita są tak przystosowane do tego, żeby połykać klocki, że sobie z tym doskonale poradzą. Nie mówię tego bynajmniej po to, żeby Państwo czuli się spokojnie, kiedy będą podejrzewali coś podobnego, ale może, żeby nie wpadać w panikę. O, to może taka moja po prostu... Tak się podzieliłam tym, co kiedyś i mnie się wydarzyło, ale oczywiście proszę uważać. To tak tylko powiedziałam trochę, no, na uspokojenie może, ale jednak oczywiście, jeżeli coś takiego się wydarzy, to proszę się konsultować z lekarzem bądź farmaceutą, tak jak to Państwo na pewno słyszą nieraz. To teraz przed nami Krystyna Prońko, a już za kilkanaście minut będziemy też sprawdzać, jakie premiery filmowe czekają nas w najbliższym czasie, do jakich kin można się wybrać. To oczywiście będą polecenia od Ryszarda Jaźmińskiego. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. I jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Thank you. czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. I odrosnę. I odrosnę. I odrosnę. I odrosnę. Krystyna Prońko, opadają mi ręce. A pani Maria napisała to tak w kontekście kina koreańskiego o tym, że podglądała Japonię z kolei w filmie Nasza młodsza siostra. I to jest film, który zostawił ślad w pani Marii sercu. To w takim razie i ja państwu polecam. Film z 2015 roku, faktycznie obsypany nagrodami, nominowany do Złotej Palmy, między innymi, bo tych nagród było wiele więcej. No to jest taka w takim razie nasza kolejna propozycja, jeśli chodzi o kino dość egzotyczne, a jeśli chodzi o te premiery, które w najbliższym czasie będzie można zobaczyć, to tak jak państwu powiedziałam, za kilka minut będziemy słuchali tego, co ma nam do powiedzenia Ryszard Jaźwiński. To teraz No Song Without You. Ooh, I'd be nothing without you. There'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. Ooh, I'd feel nothing without you. Z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie.

po godzinie 19. Tak się też rysują nasze plany festiwalowe. No, mamy co mamy, trzeba się tym cieszyć. Przynajmniej oferta jest ciekawa i na pewno niebanalna. Co prawda nie możemy się spotykać na takich większych koncertach w większych grupach, ale proszę zostać z Trójką, bo my te koncerty będziemy się starali Państwu zapewnić. Mamy 15 minut do godziny 9. Lenny Kravitz i Fly Away. A teraz kilka propozycji filmowych będzie miał dla Państwa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Kolejny tydzień bez wątpienia będzie obfitował w premiery, a ten jest nieco skromniejszy, bo tylko 4 nowe filmy weszły wczoraj na ekrany naszych kin. Są wśród nich jednak potencjalne wakacyjne przeboje, które przyniosą rozrywkę widzom w każdym wieku. Na pewno należy do nich nowa amerykańska animacja Scooby-Doo. Tytułowego bohatera, sympatycznego i zawsze pełnego energii psa, znamy przecież od dawna przede wszystkim z małego ekranu. Tym razem wraz z grupą swoich przyjaciół, kudłatym Fredem, Velmą i Daphne, zobaczymy także na tym dużym. Czego tu nie ma? I wspomnienia z przeszłości, i podróże w czasie, porwanie i oczywiście też mnóstwo humoru. Bo to komedia przygodowa z dialogami, które rozbawią i tych młodszych, i starszych widzów. Druga z dzisiejszych amerykańskich premier to już propozycja zdecydowanie dla dorosłych. Pełen akcji thriller pod tytułem Polowanie może chwilami naprawdę mocno wbić w kinowy fotel. Nie może być inaczej, gdy zaczyna się brutalna walka o przeżycie. A staje się to w momencie, gdy 12 obcych sobie ludzi budzi się na pewnej polanie. Właściwie nie wiedzą, gdzie są, ani jak i dlaczego się tam znaleźli. Stopniowo wszystko zacznie się wyjaśniać, gdy okaże się, że są nieświadomymi uczestnikami makabrycznej gry. Zaczyna się więc tytułowe polowanie, a w obsadzie m.in. dwukrotna laureatka Oscara Hilary Swank. Od wczoraj w naszych kinach także jedyna w tym tygodniu polska premiera. Ksabo, ksiądz Boniecki to pełnometrażowy film dokumentalny wyreżyserowany przez Aleksandrę Potoczek. Tytuł filmu sięga po inicjały, jakich ksiądz Adam Boniecki, bo to oczywiście on jest bohaterem filmu, używa w Tygodniku Powszechnym. Jedynym zresztą piśmie, w którym po nałożeniu przez kościelnych hierarchów zakazu publikacji może pisać. Ciągle jednak jest w drodze i choć już wiekowy, wciąż też poświęca wiele czasu na spotkania ze swoimi czytelnikami. Zapis tego znajdziemy w dokumencie. Film otrzymał nagrodę specjalną imienia Macieja Szumowskiego na tegorocznym krakowskim festiwalu filmowym. W ostatniej z premier tego tygodnia powraca na duży ekran m.in. Juliette Binoche, grająca tym razem szefową prywatnej szkoły dla dziewcząt. Jak być dobrą żoną to francuski komediodramat, który proponuje nam finezyjny powrót do przeszłości. Stare i dosyć sztywne, nie da się ukryć reguły, muszą ustąpić pola zmieniającej się obyczajowości i nadchodzącej rewolucji seksualnej. I to właśnie będzie punktem wyjścia wielu zabawnych sekwencji. Jak być dobrą żoną od wczoraj w naszych kinach i to kolejny film dobrze wpisujący się w nieco lżejszy, zdecydowanie wakacyjny repertuar kinowy. O czym opowiadał Państwu Ryszard Jaźwiński. A teraz przed nami Time to Pretend i MGMT.